Azzal a húzott kisállatokkal futtak a tó körül a férfiak. Töptek cikecivel az arcára száradt fotókat lőttek a lányokról. Mi a helyes és mi a helytelen? Nincs az, aki eldönt se. Nincsen univerzális igazság és az annyira nyugtalan élt. Az, hogy valaki megbassz egy hullát, az nem teszi őt beteggé. Csak szomorúvá.